Α, κλαίρον τούτο. Ο μόνοι νέγος είναι εσύ μου το ήταραζι. Σε λεπτό μόνο, τσόνς δικιά μου κουτά. Για τσο. Κλαίρο, καμπίγαλι, ποτέ πάει αυτό σημαίνει. Να σαν και κουτού μου αγένα να το σε δεφόντρο. Yonde moto zara kibupiye nanga Soto ye baki ndenge souciye zoto Dire mwana moto Kole kandenge ba diktateur Ba kosa lanka ba opposant Nazoko kavide na yote tosto Ngana komi deprime Kole kamoto ya boloko ba koti simita Soki a timongo na sani ya maponza Akanisaka jamais ko rekipere yango Ata akosate ke mbongo ya suke zalaki na libenga Ako banga ya wentoto banga nde makambo Claire salambangu o rekipere nga Wana zapato ndane sengo yo bikisi moto akela na liwa Tikali epe ma yako telema Kose kwa nanga ezalise epa ina yo moto na pesa motema Dina nini, dina nini na mona monganga Loba kakampo na senga etanazie Tamba mtoto, I need you forever So that I can live in this planet Toto forever Tamba mtoto, I need you forever So that I can live in this planet Likeli Pakombe, de luxe Omoni asika tokufaka, pepe Na Coquinelle Mounia. Joseph Bakaye. Mimi Lumbe. Sonina Janvier. Lipa San Simba, Nakanda Kanda.